Nie ściany, to koty mają uszy. Czworonożni agenci Pana Boga zesłani na ziemię, aby szpiegować Adama, przymilnym ocieraniem grzbietów wkradają się w łaski naszych chałup. Nic nie mówią, podsłuchują. Najskrytsze szepty nie ujdą kociej uwadze. Wszędzie ich pełno, na kolanach, za uchem, pod nogami. Gdy je wyrzucimy, podsłuchują za drzwiami sieni. W nocy koty włażą pod łóżka, zapalają czerwone latarnie oczu i w ich blasku wszystko skrzętnie spisują. A potem, na sądzie ostatecznym, dziwimy się, skąd Pan Bóg o nas wszystko wie. Thank you. już jesteśmy przy ochronie, to ja dam ci podarek. Kotka. Będziesz go karmił, czesał i codziennie głaskał, bo kotek to bardzo lubi. Za to jak ktoś przyjdzie ciemną nocką, żeby ci poderżnąć gardło, to kotek go zeżre. Wołanie kotów, odparł, jakby zdradzał jej wielką tajemnicę, to zwykle niezbyt produktywna czynność. Równie dobrze można by przyzywać trąbę powietrzną. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W takich chwilach potrafimy dostrzec nie tylko ciało fizyczne, lecz również stan emocjonalny człowieka. Podobno taką zdolność mają koty. I ja w to wierzę. Thank you. Pies są bogate w cnoty i talenty, ale pies ma o jeden talent za dużo. Pozwala się tresować i o jedną cnotę za mało. Nie kryje w sobie żadnych tajemnic. Gdyby można było skrzyżować człowieka z kotem, skorzystałby na tym człowiek, a stracił kot. Thank you. Ludzi można z grubsza podzielić na dwie kategorie. Miłośników kotów i osoby poszkodowane przez los. falls apart the instant the light hits. It's something that falls apart the instant the light hits. It's something that falls apart the instant the light hits. It's something that falls apart the instant the light hits. It's something that falls apart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałem powiedzieć, że na tym świecie jest chyba coś, dla czego warto żyć. Śmierć zastanowił się przez chwilę. Koty, stwierdził w końcu. Koty są miłe. umrzeć, tego nie robi się kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ściany, ocierać między meblami? Nic niby tu niezmienione, a jednak pozamieniane. Niby nie przesunięte, a jednak porozsuwane. I wieczorami lampa już nie świeci. Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Ręka, co kładzie rybę na talerzyk, także nie ta, co kładła. Coś tu się nie zaczyna w swej zwykłej porze. Coś się tu nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. Do wszystkich szaf się zajrzało. Przez półki przebiegło, wcisnęło się pod dywan i sprawdziło. Nawet złamało zakaz i rozrzuciło papiery. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać. Niech no on tylko wróci. Niech no się pokaże. Już on się dowie, że tak z kotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało. Pomalutku, na bardzo obrażonych łapach. I żadnych skoków, pisków na początek. The stars on the horizon, five I see them and count. They line up like a row of heads, and I fall into their depths. Of water, water everywhere. Oh, let me fall into you. Let me sleep long and quiet. God watches all sparrows fall. Both fall, thanks. The cat is dead. Thank you, a worthwhile thing to pray, loud and often, so sleepy, silent. That small bubble, my dream, burst last night. It was bloodful, so full. But when it split, I was blinded. Those with feelings wondrous kind, our love with kittens ever bind. Those with feelings wondrous kind, our love with kittens ever bind. Those with feelings wondrous kind, our love with kittens ever mind. Those with feelings wondrous kind, our love with kittens ever mind. Those with feelings wondrous kind, our love with kittens ever bind. Victor Hugo, Bruno Schulz, Neil Gaiman, Paulo Coelho, Terry Pratchett, Wisława Szymborska. To między innymi tych artystów przytoczyliśmy Państwu w tekstach prezentowanych w naszej kociej galaktyce. Pełny spis cytatów znajdą Państwo na stronie internetowej, naszej facebookowej, jak również wszystkie kompozycje z całego dzisiejszego programu. A teraz jeszcze na koniec jedna w miarę nowa płyta. Thank you. A Light in the Dark, The Colors of Silence to nasza pieśń księżycowa, pierwsza w 2020 roku. Za chwilę Grzegorz Zembrowski, Mikrokosmos, Grażyna Oczkowska, Rafał Baryła, Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Do usłyszenia.